nasza jest ta noc. Cóż warty twój przemiły głos? Już lepiej słuchać swego brzucha, w którym jest rechot i ćwierkanie. Już lepiej słuchać swego brzucha. Kiedy nie nasze będą dni? Ja jestem ja, ty jesteś ty. Już lepiej słuchać szumu w uszach, w którym są kroki i wołanie. Już lepiej słuchać szumu w uszach. Skoro więc nasz jest tylko sen, cóż warty cały długi dzień? Już lepiej patrzeć w swoje ręce, które słuchają siebie same. Już lepiej patrzeć w swoje ręce. Patrzeć w swoje ręce.